твърде към нашия дом. Още вярвам аз, още вярвам аз, и ще търсиш моите очи. Oh, Thank you. заслуги. Любов и порой безумни страсти. Все едно щастлив и не за други. Не искам да изгаряме от болка. И болката да сменем снихи. За страшния човек надежди колко. Надежда и тега свето ми блики. Не искам да изгаряме от болка. Болката да стене в снихи. За страшния човек надежди колко. Надежда и тега свето ми блики. Писах му, а моли Моли го по-скоро да се върне далече. Клонки от маслини, вятърът люлей, ели ми шептяха цяла вечер. сам не чую.